Păi nu știu dacă mi-ți crede o nu, dar părerea mea e că dragostea de socră e dragostea ce nu moare în veci vecilor. Amin. Ghiță ăsta meu, atât iubește socra, de băi, mor după ea. E terminat. Într-o zi spune la Mitru, auzi bă, ce, socră mea e ca ziarul. Cum? E ca ziarul? Nu, doamne ajută, dar așa mult vorbește. Da, apare zilnic, măi. Ia ce socră are puiul. Ia, ia, zi. Și fac prăbă. Și fac prăbă. Și fac prăbă. Și o spânzură pe bătrână. bucurie. Merg să beau pe datorie și să beau până mă îmbăt. Mă îmbăt, după ce merg acasă și fac prăpă. Și să beau trei zile într-una, la muiere ia stupul gura. Și să beau o săptămână, și o spânzură pe bătrână. Și de atâta bucurie merg să beau pe datorie și să beau până mă îmbăt. Mă îmbăt după ce merg acasă și fac prăpă.